ہمارے دو علاج کر دو، جہاد چھوڑ دیں گے ہم بھی، دو علاج کر دو، دو علاج، ایک تو ان قرآن کی آیتوں کا جواب دے دو جو نہ رات کو سونے دیتی ہیں نہ گھر میں بیٹھنے دیتی ہیں۔ وحید الدین خان نے ہندوستان میں کتابیں لکھی جہاد کے خلاف، ہم نے پڑھی کہ شاید ہم غلطی پہ ہوں، شاید ہم غلطی پہ ہوں، لیکن اس کی بکواس دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ نہیں لکھ رہا، وہ نہیں لکھ رہا، اس سے لکھوایا جا رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ کراچی والوں، پڑھے لکھے ہو سارے، وہ لکھتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ مولویوں نے بند کر دیا تھا، گاندھی جی تشریف لائے، انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا۔ کس نے کھولا؟ کس نے کھولا؟ گاندھی جی، وہ لنگوٹے والا چور، وہ بد شکل ڈاکو، وہ کبینہ خصلت انسان جس نے اپنے اوپر مہاتما کا روغن چڑھا کے مسلمانوں کے خون کی بلی دی، جس نے کروڑوں ہریجنوں کو مسلمان ہونے سے روکا، جو پکا مشرک تھا، وہ اجتہاد، اجتہاد اسلامی اصطلاح ہے کہ نہیں، وحید الدین نے جہاد کے خلاف کتابیں لکھی۔ کہنے لگا کہ ایک رات تو میں نے اتنا مطالعہ کیا، اتنا مطالعہ کیا کہ جب میں تفسیر ابن جریر کی ایک جلد اٹھانے کے لیے اٹھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ میں نے کہا اللہ کرے اٹھتا ہی نہ یہ منحوس دوبارہ، اٹھتا ہی نہ۔ آؤ، وحید الدین خان، دنیا کے کسی فورم پر آؤ اور آ کر قرآن کی آیات جہاد کا جواب دو۔ مسلمانوں کی طرف سے میں طالب علم حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ تمہیں ثابت کروں گا جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد اسلام کا محکم فریضہ ہے، جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے، جہاد کا منکر کافر ہے۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا پاکستان کے اسلام آباد سے کسی بڑے چوک پہ مجھے گولی سے اڑا دینا، رب کعبہ کی قسم میں اپنے خون کا انتقام معاف کر دوں گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، سپر پاور صرف اللہ۔ پوری دنیا کے ہمیں پاگل مت سمجھو، ہم دین کے پاگل ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ اس میدان میں اترے الحمدللہ، اور اللہ پاک کی نصرت اور رحمت کو خود اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، پوری دنیا کے دانشور جو جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جھک جاؤ زمانہ بدل گیا، بک جاؤ زمانہ بدل گیا، حالات نہیں رہے، پرانی باتیں چھوڑ دو، یہ چوروں کی طرح کالم لکھنے اور کافروں کی طاقت کے جھنڈورے پیٹنے کی بجائے آتے کیوں نہیں ہو میدان میں؟ آؤ، مجھ غریب کا چیلنج ہے، آ کر بیٹھو، کتاب و سنت بھی رکھو، سلف صالحین کے اقوال بھی رکھو، چاروں فقہا کی کتابیں بھی رکھو، اگر تم ثابت کر دو کہ زمانے کے کفر کے سامنے جھکنا جائز ہے، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ زمانے کا کفر تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر زمانے کا دجال دیا جائے اور وہ دجال آ کر اپنے بڑے بڑے بڑی بڑی ظاہری طور پہ چیزیں دکھائے، فضاؤں کے اندر اڑے، ہواؤں میں جائے، مردوں کو زندہ کرے، دجال کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ جب دجال کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے تو اس زمانے کے کافروں کے سامنے جھکنا جائز ہوگا؟ سچ بتاؤ کہ کون جا رہے ہیں اٹھ کے؟ آپ لوگ تھک گئے کیا؟ جو تھک گئے وہ چلے جائیں، جو نہیں تھکے وہ بیٹھیں۔ آج تو لمبی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئے سنیں گے تیری بات، ہم سنیں گے تیری بات، نعرہ تکبیر کہتے ہیں قائد سوئیں گے ساری رات، سنیں گے، ابھی کوئی اٹھا تو پھر اس کو ٹانگ سے پکڑ کے بٹھانا ہے جی، دیکھیں کون اٹھ رہا ہے، پھر دیکھیں چاروں طرف، آج وحید الدین خان کو لٹکانا ہے یہاں، جنگ اخبار کے کالم نویسوں کو بھی لٹکانا ہے یہاں پہ، خبریں کے اندر ایک لکھتا ہے راجہ انور، میں جب اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایسا بزدل منوس ہے، اتنی بہادری سے بزدلی کرتا ہے کہ میں نے اتنا بہادر بزدل نہیں دیکھا، اتنی بہادری سے بزدلی، سینہ تان کی، صلاح الدین کا نام مت لو، طارق غزنوی کا نام لا لو، پاگلو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو جھکو، کاش خدا اس کو انسان کی بجائے کوئی بلی بنا دیتا، گیدڑ بنا دیتا، لیکن جو انسان انسان بن کے رب کے سوا کسی کے سامنے جھکے، قرآن کہتا ہے ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، قرآن کہتا ہے، وہ ایک اور ہے کوئی پارسی ہے یہاں کا کراچی کا، کیا نام ہے اس کا، کوز جی، کافر جی، بدبخت سارا دن آگ کے سامنے، تمہاری بھگوان کو تو ہم پانی ڈال کے مٹا دیتے ہیں، وہ چڑھ چڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کتے کھول دیے ہیں مسلمانوں کے، اچھا کسی بھی اخبار والے کو واپس بھیجو مضمون کے جواب تو لکھ دو، نہیں جی اوپر کا حکم ہے نہیں لکھ، کفر پھیلاؤ اسلام کو روکو، شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں گئے کتے پیچھے لگ گئے، شیخ صاحب دوڑے کتوں سے بچنے کے لیے، پتھر اٹھائے، سردی کی وجہ سے پتھر زمین سے جمے ہوئے تھے، فرمایا عجیب لوگ ہیں، کتے کھول دیے ہیں پتھر باندھ دیے ہیں، ہمیں نظر بند، ہم نظر بند، فلاں نظر بند، ان کتوں کو چھوڑ دی، جس کو دیکھو ناک پہ چشمہ، اپنی جوانی کا کوئی فوٹو لا کے اخبار میں چپکائیں گے، حالانکہ ان میں سے اکثر کے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، اور فوٹو میں یوں منہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹے ہوئے دانت چھپ جائے کسی طرح سے، آپ نے اکثر کو دیکھا ہوگا ان کے فوٹو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہونٹ کے نیچے نسوار رکھی ہوئی ہے، بزدل مر رہے ہیں، میں لاہور گیا، میں نے ایک صحافی سے کہا یہ کیا لکھا ہے آپ نے، کیا لکھا ہے کس دنیا میں، حبیث نے کیا الفاظ لکھے تھے سنے کر، کہتے ہیں ملا عمر اور اسامہ پاگلوں کی طرح اپنے سے بڑی طاقت سے لڑ پڑے تو پاکستان کے پاگل ان کو کہہ رہے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ پاگلوں کے الفاظ ہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، خبیث تمہیں تو تمہاری ماں نے نہ جنا ہوتا تو اچھے تھے تم، مت کریں مت کریں، یہ بڑی مقدس گائے خدا کے لیے، کل فی الوجود کا پرچایا ہوا ہوگا، وہ ڈیڑھ فٹ کا چوہا جس خبیث کو ہم نے کہا تم جو کچھ لکھ رہے ہو جھوٹ ہے، وجود والے اگر تیرے اندر انسانیت ہے، تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، رب کعبہ کی قسم تو نے مجھ پہ جو الزامات لگائے ہیں کسی ایک الزام کو ثابت کر دے، میں منبر چھوڑ دوں گا، میں محراب چھوڑ دوں گا، میں خدام کی عمارت چھوڑ دوں گا، میں لوگوں کو منہ دکھانا چھوڑ دوں گا، بے حیا تو نے مجھے نہیں جہاد پر انگلی اٹھائی ہے، خدا تجھ سے بدلہ لے گا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ایک الزام ثابت کر دو، ایک الزام، دوسرے کی بات نہیں کرتے، ایک الزام، میرے اپنے سورسز ہیں تیرے باپ کے سورسز، سورسز ہیں میرے، میں نے کہا ثابت کرو ان الزامات، ثابت کرو، قرآن پہ تم بھی ہاتھ رکھو میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں. تم کہو سچ کہتے ہو تم, رب کعبہ کی قسم اس نے جھوٹ لکھا ہے اور کچھ نہیں بگاڑ سکا ہمارا. کچھ بگاڑا ہے؟ کچھ بگاڑا ہے؟ اللہ کے فضل سے روزانہ ہزاروں مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ہزاروں ناراض ہوتے ہیں جو بلاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے. نہ ہمیں مجموعوں کی پرواہ, نہ ہمیں لوگوں کی پرواہ, ہمیں شہیدوں کی ماؤں کی دعائیں چاہیں گے وہ مل رہی ہیں, ان کا چولہا نہیں بجھا الحمدللہ, ہمیں شہیدوں کے والدین کے دست شفقت چاہیے تھے وہ مل رہے ہیں, ہمیں فدائیوں کی محبت چاہیے تھی وہ مل رہی تھی, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اس سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں. ظالموں قلم تو تمہارے ہاتھ میں آ گیا, دنیا بھی تمہیں پڑھ لیتی ہے, کچھ انصاف کا تراضی بھی لاؤ. میں اس مجمع کے سامنے وجود کے ایڈیٹر کو چیلنج کرتا ہوں, حالانکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا نام لیا جائے, اسے اہمیت دی جائے, لیکن جہاد کی عظمت کی خاطر, جہاد کی ہمت کی خاطر کراچی کی کسی جگہ پہ آ جاؤ, میں تمہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں. آؤ مباہلا کرو, اگر تم سچے ہو تم جو اعلان کرو, میں سچا ہوں میں اعلان کروں گا. اگر میں نے طالبان سے غداری کی ہو, اگر میں نے جہاد کے اموال کھائے ہو, اگر میں نے جہاد کے پیسے میں خیانت کی ہو, اگر میں نے کسی مجاہد لیڈر کو جو مجھ سے جدا ہو گیا ہو گرفتار کرایا ہو, میں کہوں گا اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر, اور اگر تو جھوٹا ہے انشاءاللہ اسی مجمع میں تجھ پہ عذاب نازل ہوگا. للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار. تم صرف مسلمانوں کو مایوس کرنا چاہتے کہ تم نے جن کو اپنا بڑا بنایا تھا وہ ایسے ہیں وہ ویسے, تاکہ ہر کوئی دل تھام کے بیٹھ جائے. ہاں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, میرے رب کے آسمان کا سائز تو بتا دو. چیلنج کرتا ہوں, میرے رب کے آسمان کا سائز بتا دو, پھر میں تمہیں مان جاؤں گا. تمہیں تو میرے رب کے آسمان کا سائز پتا نہیں چل رہا, اور کہتے ہو اس رب کو چھوڑ کے ہم تمہیں خدا مان لیں. رب چاہے تو اپنے سورج کو ذرا سا نیچے کر کے تم کو برگر بنا دے سب کو. اس رب کو چھوڑ دے, تم کہتے ہو جیل سے ڈر جائیں. گوانٹا نامو بے کی جیل سے نوجوان آیا, چہرہ چمک رہا تھا, دمک رہا تھا, کسی طرح سے اس کو چھوڑ دیا. مجھے کہا خلوت چاہیے, تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں. میں نے کہا بتاؤ. کہا ہمارے ساتھ والے سیل میں بوسنیا کے ایک مجاہد عالم دین کو لایا گیا, سارا دن تلاوت, ساری رات عبادت. ہم نے کہا کبھی ہم سے بات تو کر لیا کرو. 50ویں دن بولے, کہا ہر رات آقا مدنی خواب میں آتے ہیں, بشارتیں دیتے ہیں. تم جیلوں میں لے جاؤ گے وہاں آقا آئیں گے. حلوے والے تو یہیں بلا لیتے ہیں نا, اگربتی جلا کے بیٹھ گئے کہ آ گئے. آقا خوابوں میں انہیں آتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے, جو جان لٹانے جاتے ہیں آقا انہیں بشارتیں دینے خوابوں میں آتے ہیں. نبی کی سنت میں حلوہ کھانا آسان, دام توڑانا بہت مشکل. کیوں بند بھائی؟ سامو کا حلوہ سنت ہے, میٹھا کھانا سنت ہے حضور پاک, اور یہ سنت مسلمانوں کو بہت اچھی لگتی ہے. ان سے کہو تلوار رکھنا سنت, کہتے ہوں ہوں ہوں. ان سے کہو زیرہ باندھنا سنت, کہتے ہیں. ان سے کہو زخمی ہونا سنت, کہتے ہوں. ان سے کہو حلوہ کھانا سنت. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, نبی کی سنتوں میں بھی تفریق کر لی ہے. میرے مسلمان بھائی یاد رکھنا, میں پاکستان کے ان ڈرپوک لوگوں کو جو دور سے دشمن کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں, آ گیا ہوں, آ گیا ہوں, بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ان باتوں کا ہماری قوم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ابھی رمضان ہوگا, لوگ راتوں کو تراوی میں تمہارے کالم نہیں رب کا قرآن پڑھیں گے. پھر کہاں جاؤ گے, پھر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے بس میں ہوتا ہے ارشاد حقانی صاحب کے, تو وہ مشورہ دیتے کہ تراوی میں اگر 4 رکعت میں کالم پڑھ لیا جائے تو عصر حاضر کے عین مطابق ہے. وہ ایک دفعہ حج کرنے چلا گیا، آپ کو پتہ ہے علماء کو، حج کرنے گیا واپس آ کے مشورہ دیا کہ طواف زیارت بعد میں کر لینا چاہیے. او بابا بس کرو، اتنے سیانے تو نہ بنو، اتنے سیانے کہ رب کو بھی مشورے دو، حج کا نظام بھی تمہاری خاطر بدل دیں، ابھی قربانی آئے گی نا پھر کالم شروع ہو جائیں گے کہ اتنا سارا گوشت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو رفائی کاموں کے اندر لگاؤ، مت بگاڑو دین کا حلیہ، مت بگاڑو اپنے آپ کو، جدت پسند مت سمجھو، کافروں کی درسگاہوں میں بیٹھ کر ان کے کفر کو سیکھنے والوں، ہاں مانتا ہوں آج تمہاری گڈی چڑھی ہوئی ہے اسلام والوں کا، اسلام والوں کو لوگ نہیں سنتے، لیکن یہ طبقہ مرے گا نہیں، محمد نبی محمد عربی کے عاشق کم نہیں ہوں گے، قرآن کے دیوانے متوالے کم نہیں ہوں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، طواف زیارت اپنے ٹائم پہ ہوگا، لوگ جانوروں کی قربانیاں دیتے رہیں گے، اور نبی کی مسواک والی سنت تک کی حفاظت کے لیے امت جان کٹاتی رہے گی، نبی کے بالوں کا سٹائل بھی محفوظ رہے گا، نبی کے چہرے کی طرز بھی محفوظ رہے گی، جہاں نبی ازار باندھتے تھے ازار بھی وہی باندھا جائے گا، اور تم مر جاؤ گے میرا نبی زندہ رہے گا، اپنی سنتوں میں زندہ رہے گا، اپنے دین میں زندہ رہے گا، اور نبی کے متوالے کٹتے رہیں گے اور نبی کے قدموں میں جانے دیتے رہیں گے. ہم مدینہ کے تھے، ہم مدینہ کے ہیں، ہم مدینہ کے رہیں گے. ڈرانے والوں، تمہارا تذکرہ قرآن میں والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، لوگوں کو ڈرانے والے، تم کل بھی تھے، تم آج بھی ہو، کل بھی تم پہ پھٹکار تھی، آج بھی پھٹکار ہوگی، کل بھی ان کی تعریف تھی جو جانے لٹا رہے تھے، آج بھی جانے لوٹانے والوں کا آسمانوں پہ جشن ہو رہا ہے. دیکھیں کیسے بزرگ نعرے لگا رہے ہیں سفید داڑیوں والے. الحمدللہ 90 سال کے لوگ آئے ہیں جہاد میں. 90 سال کے ایک بزرگ آ گئے تاکہ مجھے جہاد میں فدائی کے طور پہ قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی قربانی کو. لیکن بزرگوں ذرا جوانی میں آ جایا کرو، کیونکہ بڑھاپے میں فدائی کے لیے آتے ہوئے ہمیں دو مجاہد خدمت کے لیے ساتھ دینے پڑتے. اس لیے اگر جوانی میں مہربانی ہو سکے چلتے پھرتے بہت بڑا احسان ہوگا آپ حضرات. تو آپ سب جوانی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر جوانی میں نہ ہو بڑھاپے میں بھی آ جانا انشاءاللہ. ہم نہیں ہوں گے تو پیچھے والوں کو ہم نے نصیحت کی ہے کہ ان بڑے فدائیوں کو 2 عدد خادم ضرور دیا کرو. اب ایک چھوٹی سی میں آپ حضرات کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ قیامت کے آنے سے پہلے دجال نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ دجال امریکہ سے طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور ہوگا، طاقتور ہوگا. امریکہ بہت کمزور ہے، امریکہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے جتنا گدھا بھی نہیں ہوتا. کمزور ہے بیچارہ. ابھی عراق میں پہنچ گیا تھا پھنے خاں بن کے، جیسے ہمارے چوک میں وہاں انڈیا میں بدماشی کرتے ہیں لوگ علاقوں میں، یہ ضلع کا بدماش، یہ تحصیل کا بدماش، یہ ٹاؤن کا بدماش، ان کے پھر نام ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا استاد ہے، یہ جگہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو پاکستانی مجاہد خانہ کہا رہے تھے جا کے حلیا بدل کے، تو وہ مجاہد آ کے چاقو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا پاؤں پر رکھ کے. اس میں سے ایک نے اٹھ کے مارا پنچ تو بےچارہ 3-4 کلا بازیاں کھا کے گرا. اس کے چاقو کہاں خود کہاں، تو اٹھ کے کان میں کہتا یار سب کے سامنے تو بے عزتی نہیں کیا کرو ہماری. اسی بدماش کی طرح امریکہ عراق پہنچ گیا چاقو لے کے. چاقو لے کے وہ بابا کوئی نائی کی دکان تھی تو چاقو لے کے آیا. 6 بلین ڈالر ختم ہوں گے جی، وہاں اپنا کوئی قرضہ ہی بیٹھا ہوگا. پورا عراق اپنا آج روزانہ 1.5 بلین ڈالر خرچ ہو رہا ہے، اور راتوں کو چیخنے کی آواز ہوتی ہے ہو مائی گرل فرینڈ. روتے آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے. یہ کمزور ہے طاقتور ہے؟ کمزور ہے طاقتور ہے؟ عراق کی پوری فوج بک گئی. عراق کی جو سب سے طاقتور فوج تھی نیشنل گارڈ, ان کے تمام بڑے آفیسر بک گئے, جہاز میں بیٹھ کے واشنگٹن چلے گئے. آج وہاں پناہ گزین ہیں, پوری فوج سلنڈر ہو گئی. اس کے باوجود عراق وہاں امریکہ پھنس گیا. عراق میں صرف 2000 تیل کے کنوؤں کے لیے امریکہ ہر کنویں پہ 10 آدمی بھی رکھے 20,000 فوج وہاں ہوگی. آج بنگلہ دیش کے سامنے منتیں ہیں, اپنے فوجی دے دو. پاکستان کے سامنے منتیں ہیں, اپنے فوجی دے دو. وہ بدماش تو اکیلا کیوں نہیں لڑتا وہاں جا کے؟ ہمارے حکمرانوں کو تو اتنا تو ڈراتا ہے کہ فلاں کو میرے حوالے, فلاں کو میرے حوالے. ایک ٹیلی فون کے اوپر ابھی جواب دو ورنہ نہیں. اور جہاں میدان میں گیا وہاں حالت نہیں سنبھر رہی. اس دن میں بی بی سی میں خود سن رہا تھا, ان کا جنرل کہہ رہا تھا روزانہ ہم پہ 20 حملے ہوتے ہیں, ہم 7 حملوں کا جواب دے دیتے ہیں, باقی حملے کامیاب ہو جاتے ہیں اور حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. افغانستان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے, صومالیہ میں تم گئے مار کھا کے نکلے, ویتنام میں تم گئے مار کھا کے نکلے, اور آپ عراق میں تم گئے ہو مار کھا کے نکلے ہو. بتا تیرے چہرے پہ کوئی فتح کا نشان بھی ہے؟ ہاں ہمارے چہرے دیکھ, ہم نے سوویت یونین سے ٹکرایا. آج دنیا میں اسلام کا کوئی کتا بھی نہیں ہے. لاؤ دنیا کا نقشہ, سوویت یونین مٹ گیا, ہم نے چنگیزیوں سے ٹکرایا, دنیا سے تاتاریوں کا نشان ختم کر دیا. یاد رکھنا میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے اور آقا نے ہمارے سر پہ ختم الامت کا تاج رکھا ہے. یہ امت آخری امت ہے, جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے بنیاد پرستی چھوڑ دیں ہم, دو منٹ کے لیے, جی دو منٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو ہمارے بیچارے آئے ہوں گے لکھنے والے رپورٹ, ان کو بھی تو کوئی اچھی بات لکھنے کو موقع دے دو بیچاروں کا. اب وہ ہماری محبت میں بھی ہوں گے کہ مولوی ہے تنگ نہ کریں, پوری تقریر لکھ کے جائیں تو اوپر سے جوتے پڑیں گے. تو ایک اچھی بات, ایک روشن خیالی والی بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایک طرف کر لیتے ہیں, چلو بعد میں توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم بچپن میں حدیث پڑھتے تھے, حدیث کہ جب کہیں اسلامی مجمع ہوتا ہے, دین کی بات ہوتی ہے, خدا رسول کی بات ہوتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں. پڑھا کہ نہیں پڑھی حدیث؟ دیکھو فرشتے ہیں چاروں طرف, کیونکہ نبی نے کہہ دیا تو پھر نظر آ رہے ہیں. ہماری آنکھیں تو نبی کا فرمان ہے نا, جو نبی کہیں وہ نظر آتا ہے نا. ہماری آنکھیں کیا چیز ہیں؟ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حدیث میں آتے ہیں فرشتے واپس جاتے ہیں, اللہ سے بات چیت ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے اعلان کرو کہ سب جتنے بیٹھے تھے ان کے گناہ بخش دیے گئے. فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ اور لوگ بھی تھے, وہ سننے کے لیے نہیں آئے تھے, تیرے لیے نہیں بیٹھے تھے. میں حیران تھا کہ جو مجمع میں آتا ہے وہ اسی لیے تو ہوتا ہے, وہ بعد میں جب میدان عمل میں آئے تو ان حضرات کو دیکھا, یہ لکھنے والے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہے وہ. لیکن ان کی رحمت دیکھو, اللہ کہتا ہے ان کو بھی بخش دو کیونکہ یہ میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم. شکر کرو انٹیلیجنس والو, ہماری وجہ سے تم بھی بخشے گئے, آج رات سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ. رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے, حدیث میں جیسی امید رکھو گے ویسا ہی ہوگا. تو یہ بخشے جائیں کہ نہیں بخشے جائیں؟ یہ اسپیشل برانچ والے بخشے جائیں کہ نہیں بخشے جائیں؟ بخشے جائیں, جنت میں جائیں, مزے کریں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو روشن خیال بن جائیں نہیں بن جائیں؟ اب میں روشن خیال لیڈر بن رہا ہوں. جناب امریکہ ایک گزارش کرنی تھی ڈرتے ڈرتے, اگر آپ ناراض نہ ہو. وہ گزارش یہ ہے کہ آپ کی عظمت جو ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دی, مضمون لکھ کے, کالم لکھ کے, بڑے بڑے آپ کے افکار لکھ کے, نظریات لکھ کے, ہم نے مسلمانوں کے دل میں آپ کی ایسی ہیبت بٹھا دی, نہ انہیں اپنا رب یاد ہے, نہ محمد عربی کا مکھڑا یاد ہے, شکلیں آپ جیسی بنا رہے ہیں, سٹائل آپ جیسا, اب تو مسلمان پیشاب بھی کھڑے ہو کہ آپ کی طرح کرتے ہیں جناب. لیکن یہ جب سے آپ نے عراق میں دوسرے ملکوں کی فوجیں مانگی ہیں نا، یہ مسلمان واپس اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. حالات بڑے سنگین ہیں جناب امریکہ، آپ اکیلے یہ جنگ لڑیے تاکہ آپ کی یہ نیاز مند شرمندہ نہ ہو. یہ گزارش پہنچ گئی، لکھ لی؟ جس جس نے لکھی آپ کھڑا، آپ بھی میرے ساتھ مل کے یہ گزارش کرتے نہیں کرتے؟ اکیلے لڑنے چاہیے نہیں لڑنی چاہیے اس کو یہ جنگ؟ اور تاکہ ہمیں بھی تو کچھ سمجھ میں آئے نا، ہم جو پاگلوں کی طرح خود مر رہے ہیں، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ مکان دکان کی فکر، ہر وقت جہاد کی یاد کرتے ہیں، ہمیں جو روز نئے دلائل جو مل جاتے ہیں کیا کریں. کبھی دیکھتے ہیں غربت چوف رو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں یلسن رو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں دریائے آموں سے وہ جا رہا ہے کون ان کا جرنل، اور جاتے ہوئے کہہ رہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، ڈر لگتا ہے مجھے. کبھی ہم نے دیکھا کہ جسونت سنگھ سر ٹیک کے کندھار میں اتر رہا ہے اور سر جھکا کے اس کا طیارہ رسوا ہو کے واپس جا رہا ہے. اب اللہ تو ہمیں اتنی چیزیں دکھائے، ہم اور امریکہ ہمیں کچھ بھی نہ دکھائے، پھر مجبوراً اللہ کو ماننا پڑتا ہے، نہیں ماننا پڑتا. روزی بھی اللہ دیتا ہے، سانس بھی اللہ دیتا ہے، بچاتا بھی اللہ ہے، جیل میں لے جا کے کھلاتا بھی اللہ ہے، راتوں کو سکون بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہے. کیسے مانے اس کی؟ صرف یہ ایک کام کر لے، عراق میں اکیلے جنگ لڑ لے، شاید ہمارے دلوں میں کچھ جگہ بن جائے. مطالبہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بنیاد پرستوں والا ہے، روشن خیالوں والا ہے؟ روشن خیالوں والا ہے. آپ سب تصدیق کرتے ہیں اس کی؟ ہو گئی تھا. اب واپس ہم اپنے گیٹ. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جنگ پرست لوگ نہیں ہیں. ہمارے دل میں کبھی کبھی امن بھی انگڑائیاں لے لیتا ہے آ کے، لیکن جلدی سو جاتا ہے. کیا کریں، نظر ہی کچھ نہیں آتا، اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے نا. اب ایک آدمی بسکٹ کھا رہا ہے، فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے، اور الٹا پڑا ہوا ہے پھر نیچے گر کے، اور کہتے ہیں مجھے خدا مانو. اب کیا مانے یار؟ ہر ایک آدمی جو تین دفعہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور اندر سے اونگنے اور چیخنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اب اس کو خدا مان لیں؟ خدا مان لیں. ایک آدمی جو اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا، کئی ملکوں کی فوجیں لے کے جاتا ہے، اس کو خدا مان لیں؟ جس کے ہاتھ میں زندگی ہے نہ موت ہے، اس کے سامنے گردن جھکا لیں؟ جو نہ ہمیں روزی دے سکتا ہے نہ روزی چھین سکتا ہے، اس کے سامنے اپنے نظریات کو بدل دیں؟ اور کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی ثبوت تو لاؤ. ہم ابھی تک اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے، رب ہمیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، رب ہمیں جتاتا رہا، فتح دیتا رہا، رب ہمیں بچاتا رہا، سکون دیتا رہا، اطمینان دیتا رہا. وہ دن بھی ہم نے دیکھے جب کوڑے پڑتے تھے، ڈٹے برستے تھے، رب کو اپنے سے جدا نہیں دیکھا، رب کو اپنے سے دور نہیں دیکھا. کیا کوئی اور ہے جو اتنا ساتھ دے سکے؟ جب نہیں ہے تو کیوں رب کو چھوڑے؟ کس طرح سے رب کو چھوڑے؟ بات تو مفادات کی ہے، ہمارے مفادات تو رب کے ساتھ، رب کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو چھوڑے تو روٹی بھی نہ ملے. ہم ملے گی؟ میں کہہ رہا تھا دجال نے آنا ہے، بات یاد ہے پیچھے؟ انڈیا دجال سے زیادہ طاقتور ہے جی؟ اسرائیل، برطانیہ، موجودہ جو دنیا ظاہری طور پہ خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے، دجال اس کا نقطہ عروج ہوگا. دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ سارے ملک مل کر بھی نہیں ہو سکتے. سننا کراچی والوں، سننا میری اس بات کو، گرہ میں باندھ لینا، اور اللہ کے لیے اس میری بات کو کراچی کے بچے بچے تک پہنچا دینا، حکومت کے ایک ایک گھر تک پہنچا دینا. دجال آئے گا. تمام انبیاء نے کہا دجال آئے گا، میرے آقا مدنی نے کہا دجال آئے گا. آقا نے جو کچھ ہمیں کہا، آقا کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ آقا نے کہا دجال آئے گا. میرے آقا کو فکر تھی، دعائیں سکھا کے گئے کہ سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھا کرو، دجال کے فتنے سے بچو گے. اور یہ دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. یا اللہ، ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. پھر میرے نبی نے محبت میں کہا، دیکھو قربان جاؤ اپنے نبی پہ. کب میرے نبی نے فرتے محبت میں کہا، مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں خود اس کے مقابلے میں نکل کر اس کو ختم کر دوں گا، تمہاری جان بچا لوں گا. سنو لوگوں، کراچی والوں، اللہ کے لیے سنو، میرے پیارے حبیب کی بات سنو، میرے قربان قربانیوں والے نبی کی بات سنو، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کی بات سنو، جس کی خاطر میں اور تم قربان ہو جائیں اس کی بات سنو، حوض کوثر والے کی بات سنو، مقام محمود والے کی بات سنو، اپنے قائد کی بات سنو، اپنے اصلی امیر کی بات سنو، اپنے اصلی امام کی بات سنو، حبیب کبریا کی بات سنو۔ فرمایا اگر تمہارے زمانے میں دجال آ جائے میری امت کے لوگوں ڈٹ جانا، اس دجال کا انکار کر دینا، ہاں تمہیں اپنی زندگیاں قربان کرنی پڑے۔ بس میری بات سمجھو، بات سمجھو، حضور نے کہا دجال سے بچنا کہ نہیں بچنا؟ اب میں تین طبقے بتاتا ہوں، یہ تین طبقے کیسے بچیں گے؟ ایک طبقہ ہر قبر پہ جا کے سجدہ، پیر سے نکاح ہو جائے، خدا کو چھوڑ کے سجدے، چادریں، نظر نیازیں، فلاں عامل کے پاس جاؤ کینسر ہو گیا، سرخ کپڑے پہنو، موم بتیاں جلاؤ، ہاتھ دکھاؤ جی قسمت چیک کرو، عامل بابا فلاں بابا، اور دجال ان سب سے بڑا عامل ہوگا، مردوں کو زندہ کر دے گا، زندوں کو مردہ کر کے کاٹ کے پھینک دے گا، بنجر فصلوں پہ ہاتھ پھیرے گا، زمین سے غلہ لے لہانے لگے گا۔ تو جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دجال سے بچ سکیں گے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش، معاملہ سنگین ہے، یہ بچ سکیں گے؟ تو آپ لوگ آج سے وعدہ کر لیں کہ جتنی مشکل آ جائے اللہ کے سوا کسی کو، کسی کو مشکل کشا کون، آہستہ آہستہ پرچہ کٹ جائے، مشکل کشا کون، مشکل کشا کون، نجومیوں کے پاس جاؤ گے، ہاتھ دکھاؤ گے، یوں مت دکھانا، یوں دکھانا ہو تو پر کیسے دکھاؤ گے؟ ہاں یوں نہیں، لکیریں دیکھو، اس بیچارے کو کیا پتا، اس کو اپنی پیٹ کے اندر موجود غلاظت کا رنگ پتا نہیں ہے، تمہیں کیا بتائے گا؟ بےچارے صبح صبح بیٹھے ہوتے ہیں وہاں طوطے لے کے، طوطا بھی بھوکا خود بھی بھوکے، کہتے ہیں طوطے سے کہتے ہیں دعا کر کوئی پاگل پھنسے، وہ کہتے ہیں تو دعا کر کوئی پاگل پھنسے۔ یہ لوگ دجال کا انکار کر سکیں گے؟ وہ تو نظریں پوری کرے گا، مرادیں مانے گا۔ دوسرا طبقہ، یہ ہمارے کالم نویس، ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو، امریکہ کا میزائل، جلدی سجدہ کرو، کیوں کھڑے ہو، پکڑو مولویوں کو، داڑھی والوں کو، تنظیموں والوں کو، ابھی اب وزیرستان میں آپریشن کرو، ورنہ امریکہ آئے گا کھائے گا، آگے آ بڑھ گئے۔ یہ دجال سے بچیں گے؟ بچیں گے؟ یہ تو سجدہ کریں گے، حضور آپ کا انتظار تھا، اپنی پناہ میں لے لیجیے، بچیں گے؟ تیسرا، حکمت مصلحت والے، اندر اندر سے کام، جھنڈا اتارو، فلاں اتارو، یہ کرو، وہ کرو، یوں نہ کرو، وہ، یہ بچیں گے؟ نہیں، وہی بچے گا دیوانہ جو کہے گا دجال ٹوٹے کر دے، رب اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص کو لائے گا، کہے گا دیکھ میں خدا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوں، پانی پہ چلتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کہے گا کذاب دفع ہو جا، تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، اسے قتل کر دے گا، پہلے اسے لٹا کے کوڑے مارے گا، کہوں گا میں ہوں کہ نہیں ہوں، کہے گا نہیں ہے، پھر انہیں قتل کر دے گا، شہید کر دے گا، پوچھے گا میں ہوں کہ نہیں، وہ کہے گا نہیں، پھر قتل کر دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پوچھے گا کہ اب تو میں خدا ہوں، وہ کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال۔ حضور نے فرمایا یہ شخص امت کا سب سے پیارا شخص ہوگا، سب سے افضل شخص ہوگا۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا، دجال آئے گا، دجال آئے گا تو اس کے آنے کی وجہ سے اتنے لوگ کافر ہو جائیں گے، اتنے لوگ کافر ہو جائیں گے کہ صرف 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں مسلمان رہیں گی، باقی سب جہنم ہیں۔ میرے دوستو، جھکنے میں کچھ نہیں رکھا، جھکنے میں کچھ نہیں رکھا۔ حضور پاک معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں خوشبو سونگی، جبرائیل سے پوچھا جنت آ گئی ہے کیا؟ جنت آ گئی؟ کہا آقا جنت نہیں ہے، یہ ایک عورت کے قبر کی خوشبو ہے، عورت کی قبر کی خوشبو آسمانوں پہ۔ جی ہاں، فرعون کی خادمہ تھی، اس کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی، کنگھا گر گیا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرعون کو خبر ہوئی، آ کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے کہ مجھے خدا مان، ہاتھ کٹتے گئے، پاؤں کٹتے گئے، کوڑوں چھاپوں کے ڈر سے دین چھوڑنے والوں، داڑیاں منڈوانے والوں، امریکہ کے میزائلوں کے ڈر سے اپنے دل بدلنے والوں، ایمان بدلنے والوں، اس عورت جتنا ایمان تو رکھ لو، چاروں ہاتھ پاؤں کٹ گئے، دو بچیاں لائی گئیں، ایک 7 سال کی، ایک 6 مہینے کی، 7 سال کی بچی ذبح ہو گئی، 6 مہینے کی بچی سینے پہ، اب اسے بھی ذبح کریں گے؟ فرعون نے کہا، شیرخوار بچی کو دیکھ کے ماں کے دل میں آیا، مصلحتن کہہ دے کہ فرعون خدا ہے، بچی بول پڑی، اماں بہنا تو کتنی دیر جنت میں ہو گئی، انتظار کر رہی ہے، تو دیر کر رہی ہے، دونوں ذبح ہو گئے، نہیں مانا، کراچی والوں اس عورت کی استقامت اپنا لو، تمہاری خوشبوئیں بھی زمین و آسمان میں مہکیں گی، موت وقت پہ آئے گی، موت وقت پہ آئے گی، مصیبتیں آنے والی نہیں چل سکتی، کیوں جھکے کسی کے سامنے، دجال آتا ہے آئے، امریکہ آتا ہے آئے، انڈیا آتا ہے آئے، ہم مسلمان ہیں، جہاد اسلام کا فرض ہے، جس طرح نماز نہیں رک سکتی، اسی طرح جہاد بھی قیامت تک نہیں رک سکتا، رک سکتا ہے؟ یہ بات دنیا تک پہنچا دو گے انشاءاللہ، جہاد کے بارے میں کچھ ہی کوئی اشکالات یا اعتراضات ہوں، نے ابھی دورہ تفسیر میں عرض کر دیے جوابات، علماء سے پوچھ لیے، علماء نے بھی تصدیق فرما دی، قاضیوں سے پوچھ لیا، انہوں نے بھی تصدیق فرما دی، اب صرف نظریاتی کارکنوں کی ضرورت ہے، جو جھنڈے کے محتاج نہ ہوں، جو دفتر کے محتاج نہ ہوں، جو کسی چھاپے سے نہ ڈرے، ہم کوئی جرم نہیں کر رہے، ہم رب کا حکم زندہ کر رہے ہیں، ہم کوئی جرم نہیں کر رہے، ہم رب کا حکم زندہ کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم ماؤں بہنوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم قرآن کی 484 آیتوں پر عمل کر رہے ہیں، تم کفر کر کے نہیں گھبراتے ہو، تم چوری کر کے نہیں گھبراتے ہو، تم زنا کر کے نہیں ڈرتے ہو، تم رشوتیں کھا کے نہیں ڈرتے ہو، ہم جہاد کر کے ڈر جائے، ایسی الٹی گنگا اب نہیں بہ سکتی ہے انشاءاللہ، پکے رہو گے کراچی والو؟ ہم جیل چلے جاتے ہیں تم نظر بھی نہیں آتے، اس رمضان میں میں کتنا چیخا جب میں شوال میں کراچی سے جاتے ہوئے حیدرآباد میں گرفتار ہوں، ایک ایک مسجد میں گیا، منتیں ایسے روٹے ہوئے تھے کراچی والے، کیا ہوا افغانستان میں کیا ہو؟ اور میں نے کہا ایک دو سال تو دیکھ لو، روس کو تم نے 16 سال دیکھا، ایک دو سال تو دیکھ لو، اب بہت سارے کہتے ہیں جی اس وقت سچ کہا تھا، اس وقت ہر ایک کے پاس جا کے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ سارے مشیر اعظم بن جاتے ہیں، مجاہدین کو سب نے یتیم لاوارث سمجھا ہوا ہے، جو چاہے ان کو مشورہ ٹھوکے، جہاد سب پہ فرض ہے، پولیس والوں پہ، فوج والوں پہ، حکومت والوں پہ، عوام پہ، جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جہاد کا ماننا فرض ہے، جہاد کا انکار کرنا فرض ہے، رب کعبہ کی قسم جہاد کا منکر کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی 484 آیتوں کا منکر ہے، نبی کے 27 غزوات کا منکر ہے، نبی کی سیرت کا منکر ہے، متواتر حدیثوں کا منکر ہے، تواتر عملی کا منکر ہے، اور جتنے تواتر کی اقسام حضرت نے لکھی ہیں شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تمام کا وہ منکر ہے، امت مسلمہ کے اجماع کا منکر ہے، جہاد اللہ نے، اللہ پاک نے خود فرمایا میں لڑتا ہوں تو اللہ خود جہاد میں لڑتا ہے، وعدہ فرماتا ہے، جبرائیل نے آ کے جہاد میں لڑائی کی، حضرت داؤد نے میدان جہاد میں آ کے لڑائی کی، حضرت موسیٰ نے جہاد کی دعوت دی، حضرت یوشع بن نون خود لڑنے نکلے، قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے اعلان کیا، نبی لڑتے ہیں، ولی لڑتے ہیں، قرآن نے جہاد و قتال کے معنی بیان کیے، تو اب جو قرآن پہ عمل کرے گا قرآن اس کی حفاظت کرے گا۔ میری آخری بات پلے باندھ لینا، بچوں کو گھٹی میں بتا دو، اور اسی بات کے سہارے ہم لوگ زندہ ہیں، 5 فارمولے آئے جہاد کیسے ختم کیا جائے، بہت سارے گنجے سر مل کے بیٹھے، انگریز کے زمانے میں بھی ظالم بیٹھے تھے سر جوڑ کے، ارے جہاد ختم کرو، کہا مرزا قادیانی کانے ملون دجال کو کھڑا کرو وہ ختم کرے گا، وہ بدبخت کیا ختم کرتا، پوری فائر برگیڈ تھی، 100 دفعہ پیشاب کرتا تھا، 100 دفعہ، اور بزدل اتنا تھا کہ ایک آدمی کلہاڑی لے کے اس کے گھر چلا گیا، کلہاڑی لے کے دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ باہر نکلا، بچہ، اس نے کہا اپنے ابا کو بھیجنا، کہا ابا باہر ایک آدمی کلہاڑی لے کے کھڑا ہے، مرزا نے آنکھیں بند کی، کہا اسے کو مجھ پہ وحی آئی ہے، یا ایھا النبی اندر رہیو باہر نہ جائیو، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیتا، ڈھیلے کھا جایا کرتا تھا، اور لوگ اس کی باتوں پہ جہاد چھوڑ کے میرے سونے آقا کی باتوں کو بھلا جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھو قلم سے کرو تو جہاد بڑا ہے، تلوار سے کرو تو چھوٹا جہاد ہے. نعوذ باللہ، یہ مرزائیوں کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے. جس جہاد میں میرے نبی کا خون گرا وہ جہاد چھوٹا جہاد یا بڑا جہاد؟ جس جہاد میں ہزاروں صحابہ ٹکڑے ہوئے وہ جہاد چھوٹا جہاد یا بڑا جہاد؟ جس جہاد میں 484 سے زائد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ جہاد چھوٹا جہاد یا بڑا جہاد؟ جس جہاد کو نبی نے فرض کہا، قرآن نے فرض کہا، وہ چھوٹا جہاد یا بڑا جہاد؟ قادیانی تیری قبر پر بھی لعنت ہو، تو نے یہ گندا سبق سمجھا. ورنہ مسلمان نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد کہنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ نہیں، دل پھٹ جاتا، دل پھٹ جاتا، ٹکڑے ہو جاتا. 27 جنگوں میں 61 سال کی عمر میں جا رہے ہیں آقا، بوڑھے حالت میں. ہم کہتے ہیں چھوٹے جہاد میں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے واپس بڑے جہاد میں آ رہے ہیں، اور جو چھوٹے جہاد میں نہیں گئے تھے ان کو 50-50 دن آقا بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ان سے ناراض ہیں. وہ کہہ سکتے تھے کہ آقا میں چھوٹے جہاد میں نہیں گیا، پیچھے بڑا جہاد تو میں یہاں کر رہا تھا. میری بات یاد رکھنا، کتنے فارمولے بنے جہاد ختم کرنے کے لیے؟ نمبر ایک، گنتے رہنا میرے ساتھ، ان علاقوں کو ختم کر لو جہاں مجاہدین جمع ہو سکتے ہیں، کٹھے ہو سکتے ہیں. ان علاقوں پہ اپنی حکومتیں قائم کر دو، افغانستان، عراق، فلاں فلاں فلاں. فارمولا نمبر ون. فارمولا نمبر دو، مجاہدین کے اہم رہنماؤں کو شہید کر دو، ٹارگیٹ کلنگ. نام لکھ لیے گئے ہر آدمی کے لیے باقاعدہ. مجھے بہت اہم جگہوں سے بتایا گیا کہ میرے لیے بھی گروپ تیار، فلاں کے لیے بھی گروپ تیار. ہم نے کہا خاک جھانتے رہیں، ہم تو اپنے وقت پہ جائیں گے انشاءاللہ. وقت آ جائے گا چلے جائیں گے، ابھی آ جائے گا ابھی چلے جائیں گے. مجاہدین کے اہم لیڈروں کو قتل کر، ملا عمر کو، اسامہ کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، اور قتل کرنے سے پہلے اتنا بدنام کر دو کہ جب قتل ہو جائیں تو لوگ کے آپس کی لڑائی میں مارے گئے، ایک دوسرے نے مارے. سمجھ گئے کتنے فارمولے ہو گئے؟ تنظیموں پہ پابندی لگا، جن تنظیموں کے تحت دعوت جہاد دی جاتی ہے ان تنظیموں کو کیا کر دو؟ بین. کیا کر دو؟ پابندی. کتنے فارمولے ہو گئے؟ چوتھا، پیسہ بند کر دو. اس کے کئی طریقے، اکاؤنٹ منجمد، مالداروں کو اتنا ڈراؤ کہ مالدار کہیں جی ہمیں پورا اسلام اچھا لگتا ہے، نخرے، کیونکہ چندہ دیتے ہیں نا ہر کسی کو، وہاں سے 4 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ. یار ان مجاہدوں کو روکو، ان کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے. تمہیں کتنے کا وہاں جا کے رہو؟ یہاں تمہیں کوئی کٹیاں نہیں ملتی، یہاں تمہیں کوئی خیمہ نہیں ملتا. اشہد ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. تمہارے زرین کادوں کی خاطر کیا قرآن میں دین آئے تو کو نکال کے پھینک دے، یا اپنا ضمیر کو مار دے، یا نبی کی سیرت کی اپنی آنکھیں اندھی کر لے؟ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے. سارے مرمر کے قبروں میں جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی بن گیا ہوتا نا حکمت کی وجہ سے ہم بھی اختیار کر لیتے کہ چلو کچھ زیادہ جی لیں. بچتا تو کوئی بھی نہیں ہے. جوانوں کے جنازے میں نے پڑھا ہے، اپنے سے چھوٹی عمر کے جنازے جو تبھی موت مرے ہیں پڑھا ہے. کیسے بچ سکتا ہے کوئی موت؟ صرف دین بدل کے بچے، دین کو تبدیل کر کے بچے. آقا کے زمانے میں یہ سارے فتنے تھے، آقا نے کسی فتنے کے سامنے سر نہیں جھکایا. کتنے فارمولے بتائے میں نے؟ چوتھا فارمولا، پیسہ بند، اکاؤنٹ منجمد، مالداروں کو ڈرا دو وہ چندہ بند کر دیں، اور جس کے بارے میں پتا چلے چندہ دیتا ہے، ہمارے یہ سادہ وردی والے مسلمان جن کو کوئی ڈر نہیں، اس کے گھر جائے تم بھی ہوئے تو مجاہدوں کو مدد کرتا ہے. نہیں جی آئندہ تو میں رنڈی کو دیا کروں گا. ہاں ٹھیک ٹھیک، ویری گڈ. اب تو پاکستان کا معزز شہری ہے، مجاہدوں کو مت دینا. اب جب مجاہد بھوکے مریں گے تو جہاد بند. میں نے کئی مجاہدوں کے وزن کروائے ہیں, جب پیسوں پہ پابندی لگی تھی ان کے وزن تھوڑے تھے, پابندی لگی زیادہ ہو گئے, لگتا ہے اللہ روزی بڑھا رہا ہے ان کی. اللہ پانچواں فارمولا, فارمولا نمبر پانچ, مجاہدوں کو بدنام کھڑے کھڑے. جیلوں سے باہر ہیں سارے ٹھیک ہیں, ابھی جیل میں گئے نہیں. اقربا پروری, کنبا پروری, اخلاق کے مطالعے تو اور بد کردار اور مال کھانے والے, اور کیا یہ سارے جرم جیل کے اندر جا کے کیے یا پہلے کیے؟ پہلے کیے تو پھر کیوں ساتھ تھے؟ سب مجاہدوں کو, شیخ اسامہ کو اتنا بدنام, کہتے ہیں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. جس کی اللہ نصرت کرے, اللہ کی مدد کو امریکہ کے کھاتے میں ڈالنا ہمارے روشن خیالوں کہ امریکہ تو بالکل آخری طاقت ہے. اب امریکہ سے جو بچ گیا لازمن امریکہ کا یار ہوگا, اس لیے بچ رہا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ بھی ہے, غار ثور میں بچانے والا اب بھی موجود ہے. خدا نخواستہ ان کے زمانے میں غار ثور کا واقعہ ہوتا نا, کالم لکھتے کہ صدیق اکبر نے پیسے کھلائے ہوئے تھے, ڈیل ہو گئی تھی کہ مشرق دیکھیں گے نہیں, ورنہ کیسے دس از ناٹ پاسبل, کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اوپر کھڑے ہوں نیچے کھڑے ہوں زاویہ اتنے انچ کا ہو نظر نہ آ رہے ہوں, دس از ناٹ پاسبل. تو جو تمہاری عقل میں نہ آئے وہ ناٹ پاسبل, ذرا بتاؤ تم آئے کیسے دنیا میں, دس از پاسبل. اس میں بھی کسی کی سازش لگتی ہے مجھے, آئے کیسے تھے؟ بات سمجھے آپ لوگ, کتنی سازشیں؟ پانچ سازشیں. پھر سن لو, ان ملکوں کو ختم جن میں مجاہد پناہ لیتے ہیں, کیمپ کھولتے ہیں. افغانستان پہ حملہ, عراق پہ حملہ, مجاہد کمانڈروں کو, قیادت کو مار دو, گرفتار کر لو, فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں ٹارگٹ کلنگ, یہ کلنگ وہ کلنگ, یوں کلنگ ایسے کلنگ, مار دو. تیسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ کیا بتایا میں نے جی؟ کسی کو یاد نہیں ہے, تنظیموں کو بینڈ کر دو. آپ میں بھی تو بہت سارے بینڈ بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ کل آدم مولانا فلاں صاحب, کل آدم فلاں, کل آدم فلاں, تنظیموں کو بینڈ. نمبر چار, پیسہ روک دو جی. اس کے طریقے بتائے, ڈرا کے فلاں کر کے فلاں کر کے, چندہ پیسے نہیں ہوں گے تو جہاد کہاں سے ہوگا. اور پانچواں, مجاہدین کو کیا کر دو؟ بدنام کر, ایجنٹ ایجنٹ ایجنٹ ایجنٹ ایجنٹ. جن سے کتا بھی نہیں ڈرتا وہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہے, جن سے دنیا کا کفر ڈلتا ہے وہ انہی کے ایجنٹ. عجیب منطق. اللہ مسلمانوں کو سمجھ نصیب کر. سنو کراچی والوں, سنو, یہ پانچوں تدبیریں الٹی ثابت ہو رہی ہیں, ان پانچوں کے ذریعے سے جہاد کو قوت مل رہی ہے, ان پانچوں کے ذریعے سے جہاد کو بڑھاوا مل رہا ہے. جن ملکوں پہ حملہ کیا گیا وہاں پہلے حکومتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں, انہیں دباؤ میں لا کر کیمپ بند کرائے جا سکتے تھے, انہیں کسی کے دباؤ میں لا کر کام روکا جا سکتا تھا. اب نہ افغانستان میں کسی کی حکومت, اخپل خاور اخپل اختیار, جو مرضی کرو, جہاں کیمپ کھولو, جہاں بیٹھو, جہاں اٹھو, نہ پولیس, نہ سی آئی اے, نہ کچھ. عراق پورا مجاہدین کے لیے بہترین جنت گاہ بن گیا. اب نہ صدام کے لوگ, نہ کوئی اور لوگ, نہ ادھر کے لوگ, نہ ادھر کے لوگ. جو ایجنٹ جاتا ہے اپنے کمرے تک محدود رہتا ہے. تمہاری پہلی تدبیر نہ مارو, دوسری تدبیر کی طرف آؤ. تم جس جس کو مارو گے اس کے خون کے ہر خطرے سے مجاہد پیدا ہوگا, کمانڈر پیدا ہوگا. وہ مجاہدوں کے لیڈر زندہ ایک لاکھ کے مر کے سوا لاکھ کے ہو جاتے ہیں. ذرا انہیں مار کے تو دیکھو, پھر ان کی قیمت کا, ان کی اہمیت کا, ان کی باتوں کا اندازہ لگانا. جو شہید ہو گئے باقی انہی کی برکت سے جی رہے ہیں، جو اور شہید ہوں گے ان کی برکت سے اور آئیں گے، یہ تدبیر بھی تمہارے منہ پر واپس تنظیموں پہ بین لگا دو، پہلے تنظیمیں تھی نظر آتی تھی کسی کا دباؤ کسی کی بات، اب جب آزاد آزاد ہوں گے ہر شخص کی اپنی راہ اپنی جنت، جو رب کو بک چکا اس نے تو جان دینی ہے، تنظیم ملے یا نہ ملے، پلیٹ فارم ملے یا نہ ملے، تم بڑی تنظیم چھو گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے، کسی کے قابو میں نہیں ہوں گے، کسی کے قبضے میں نہیں ہوں گے، تمہاری نظر میں نہیں ہوں گے، زیادہ فعال ہوں گے، زیادہ تیز ہوں گے، جعلی لوگ بھی آ جائیں گے لیکن اصلیوں کی کمی نہیں رہے گی، تم پیسہ زمین سے بند کرو گے رب آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا تھا رستم نے کہ 7,000 کا لشکر لائے ہو، کوئی کمک کی توقع ہے؟ فرمایا اما من الارض فلا، زمین سے کوئی توقع نہیں، مگر ہم پہ جب زمین بند ہوتی ہے آسمان ہم پہ کھل جایا کرتا ہے۔ تم نے پیسے بند کیے، خدا کی قسم کوئی بھی بھوک سے نہیں روکا، کسی کی بندوق کی گولی کم نہیں۔ ان مالداروں کو بھی ہوش آ جانا چاہیے جو ہر دوسرے دن اپنے چندے کا حساب مانگتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے جہاد ہو، اب تو آپ نہیں دے رہے نا، اب تو نہیں دے رہے نا، کہو نا نہیں دے رہے، کیوں شرماتے یا آج دیے 2-2 روپے، اللہ قبول فرما دے۔ آخری سازش بدنام، کیا کرو بدنام، تو سنو ایک اور نظام ہے، ایک اور نظام بتاؤں ایک اور نظام ہے، پیشی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ جبرائیل کو بلا لیا گیا، جبرائیل یا رب کریم حاضر ہوں، حکم، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے تو بھی پیار کر، حاضر میرے اللہ، اور فرشتوں سے کہے وہ بھی پیار کریں، پھر فرشتوں کو کہو زمین والوں پہ جا کے میرے مخلص بندوں سے کہو وہ بھی پیار کرے، وہ بھی پیار کرے، نیچے کی بدنامیوں سے اوپر والی بات تکڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ملا عمر آج بھی ہماری دعاؤں میں زندہ ہے، کتنا بدنام کرو، کتنا بدنام کرو گے تم، بدنامی کے جتنے توے لاؤ گے وہ میرے ملا عمر کی آنکھوں کا سرما بن جائے گا، وہ ہمیں اور خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر روشن خیال، کیونکہ یہ پانچوں تدبیریں کافروں کی کیا جا رہی ہیں؟ ناکام۔ پہلی تدبیر، آپ کو میری بات سے اتفاق ہے کہ نہیں ہے اتفاق؟ جو دلائل میں نے دیے ٹھیک ہے غلط ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب کافروں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مشورہ نہ دے دیں کہ جہاد کی اصل جڑ کون سی ہے جس کو وہ پکڑے، دینا چاہیے مشورہ نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہ پکڑ لی پھر کیا ہوگا؟ جی کہو نا، پکڑ سکتے ہی نہیں ہے، تو بتا دیتے ہیں ہم ان کو، سنو جہاد کی حفاظت کوئی ملک نہیں کر رہا، جہاد کسی شخصیت پر موقوف، جہاد کسی تنظیم میں بند، جہاد پیسے کا محتاج، بدنامی نیک نامی سے جہاد کا کوئی تعلق، جہاد کی حفاظت رب کا قرآن کر رہا ہے، آؤ اس قرآن کو مٹاؤ تو جہاد مٹ جائے گا، مگر یاد رکھنا اس قرآن کی حفاظت خود میرا رب کر رہا ہے، جب تم جہاد مٹانے آؤ گے آگے قرآن لائے گا، جب قرآن مٹانے آؤ گے آگے میرا رب آئے گا، اب لڑائی تمہاری اور میرے رب کی ہوگی، تماشا ہم دیکھیں گے، اور ہم پھر رب کے سپاہی بن کے ہم بھی آ جائیں گے، بڑا آدمی لڑ پڑے تو چھوٹے کیسے اچھل کے سامنے آتے ہیں، جب تم ہمارے رب سے لڑنے آتے ہو ہم تو پھر کود کے دیوار میدانوں میں آ جاتے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤ، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ جہاد کا محافظ کون ہے؟ قرآن، یاد رکھو مسئلہ غلط مت کرو، جہاد کا محافظ کون ہے؟ قرآن، اور قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ تو جب تک قرآن موجود رہے گا جہاد، میں جب پیدا نہیں ہوا تھا تقریریں نہیں کرتا تھا، دنیا میں جہاد نہیں تھا کیا؟ میں مر جاؤں گا تو ہوتا رہے، قرآن قرآن قرآن. اس لیے اب ہم نے لوگوں کو قرآن کی جو آیات جہاد تھی وہ پڑھانا شروع کی. اس سال میرے دورہ تفسیر میں 100 سے زائد علماء نے وعدہ کیا کہ اب وہ بھی یہ آیتیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. جب یہ آیتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں گی تو بڑے بڑے لوگ جو آج جہاد کے دشمن مخالف ہیں, ہمارے خلاف رپورٹیں کرتے لکھتے ہیں, اگر انہوں نے بھی آیتیں پڑھ لی یہ بھی مجاہدوں کے ساتھ مل جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بابا جہاد کی مخالفت بڑا کفر ہے, بڑا عذاب ہے, ہم نہیں کرتے. تو آپ کے لوگوں کے دل کو تسلی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اگر آپ لوگ جہاد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ قرآن کے محافظ ہوں گے, آپ کا محافظ آپ کا رب ہوگا. تو کیا یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ دنیا میں ہم قرآن کے محافظ بن کے جیے, قبر میں قرآن ہمارے ساتھ ہو, حشر میں قرآن ہمارے لیے حجت بنے, رب کی مہمان نوازی ملے, اور جب موت ملے تو شہادت کی ملے. سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ کون یہ سودا خریدنا چاہتا ہے؟ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ پکی بات, کوئی خطرہ ہے جی آپ کے ختم ہونے کا؟ اب کل پھر دل پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے. ملا عمر صاحب شہید ہو سکتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ شہید ہوں تو تم لوگ ٹکریں مارو دیواروں میں. پھر پڑھنا ہو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, قد خلت من قبلہ الرسل. محمد چلے گئے دین باقی ہے, ملا صاحب بھی چلے جائیں گے جہاد, اسامہ شہید ہو گیا, آپ دل تھام کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ چلتا رہے گا. ہم مارے گئے شہید ہو گئے, آپ لوگ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ ہاں, مجاہدوں کا بدلہ لینا, بدلہ لینا تاکہ جہاد کی عزت اور عظمت دنیا میں اور دوبالہ ہو جائے. تم لونا لو لینے والے لیں گے انشاءاللہ. تو آئندہ سے آپ حضرات جہاد کے ساتھ جو پکا وابستہ ہو گیا آج اللہ کو گواہ بنا کے, جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا, جو جہاد کے ساتھ پکی وفاداری کا عزم کرے اللہ کو گواہ بنا کے اپنی بخشش کے لیے وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے. یا اللہ گواہ رہنا یہ سب مسلمان جہاد کے ساتھ, اور میں بھی جہاد کے ساتھ وفاداری کی تجدید کرتا ہوں. دیکھ لو بھائی, لکھنے والوں حکومت کو بتا دو کہ یہ مسلمان جہاد اور قرآن نہیں چھوڑ سکتے. دعا کر لیں. کل ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے, حیدرآباد میں کل جلسہ ہے, 1 بج گئے ہیں, کل دوپہر کو یہاں بھی کارکنوں کا اجلاس ہے, تو دعا کر لینی چاہیے. ہاتھ اٹھائیں سب ساتھی, توجہ سے ہاتھ اٹھائیں, دل میں سے سب گناہوں کی نیت نکالیں, اور ابھی جو ہم نے محنت کی ہے اس کی اجرت اللہ پاک سے لیں, پوری پوری اجرت. الحمدللہ رب العالمین, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا الله ہمارے آج کے اجتماع کو قبول فرما, اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب نے جو جہاد کے ساتھ وابستگی کا عہد کیا ہے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خدام الاسلام کو ترقی قوت عطا فرما. یا اللہ تمام مجاہدین کی حفاظت فرما, تمام مجاہد اسیروں کو جو تیرے رستے میں اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما, تمام مجاہدوں کو کامیابی عطا فرما, شہداء کے گھروں کی کفالت فرما. ہمارے اس اجتماع کو پورے کراچی میں اور پوری امت میں جہاد کی احیاء کا ذریعہ فرما. حکومت ہمارا حشر مجاہدین کے ساتھ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.